Przyjaciele, choć tu jest jedzenia dosyć, nikt się z wami nie podzieli. Szkoda chodzić, szkoda prosić. Ten się u was dobrze czuje i ten ma wszystkiego w bród, kto przez cały dzień pracuje. Lenie muszą cierpieć głód. Potem spojrzał na chłopaków, mruknął coś i znikł wśród krzaków. Chłopcy mają kłopot nowy. Pospuszczali smutnie głowy. Przerażenie ich ogarnia. Z głodu przyjdzie zginąć marnie. Wstajesz rano do szkoły lub pracy znów. Bezrobotnik nie zbudzi już nawet huk. Kawę parząc odchodzisz do tamtych snów. Nie pomogły budziki, włóż jeden but. Znów zaspałeś, nie zdążysz niczego zjeść. W jednej ręce szczoteczka, a w drugiej krem. Smutnie człapiesz po schodach, mija cię pies. Tak zazwyczaj zaczyna się każdy dzień. Nie bądź leniem. Niepotrzebnie. Popatrz w słońce. Nie ma chwila, moment. Tam gdzieś w niebie. O, widzę ciebie. Rozgoń chmury. Obowiązki. Zaraz wrócisz. Pospuszczali chłopcy głowy. Żaden nie śmie pomknąć słowa. Myślą tylko, czy ich duszek do tych jagód, jabłek, gruszek zaprowadzi. A głód dzieciom kiszki łechce. Zaciskają chłopcy dłonie. Wreszcie duszek rzekł na koniec. Wracasz z pracy lub szkoły zmęczony znów. Bezrobotni czekają na jakiś cud. Siadasz w kuchni, bo ścina cię trochę z nóg. Nie obchodzi cię wcale ten mały gut. Nie obgryzaj paznokci, bo zjesz se kciuk. Nie no, zgrywam się, ściągnij ten plecak już. Włączasz nogą komputer, ziewasz jak lew. Obejmujesz poduszkę, ogarnia sen. Nie bądź piochę. Popatrz słońce. Ale drzewa, drzewa, nie spać, zwiedzać. Co za życie, me, to ja. Masz już siłę? No to cześć, ludzie. Jutro wrócę. Nic innego, tylko czary. Chyba im ten duszek zadał. Bardzo wcześnie rano stają i pracują bez wytchnienia. Zadziwili młodych, starych. Istne dziwy, istne czary. Lecz sprawują się wzorowo. Poduszkowi dali słowo, dali słowo. Choć są bandą rozwydrzoną, słowa z nich nie złamie żaden, bo chłopaki mają honor.